राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 12 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सुर्ग आश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है। उद्योग से निर्माण होता है, उस पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह नहीं है, यह नहीं। परमात्मा जो अपना स्वयं है, वो स्वयं का ही ज्ञान होता है, स्वयं का ही स्थिति होती, नया निर्माण कुछ नहीं होती, कुछ बनाना नहीं पड़ता। आप जो स्वयं अपना स्थान है, वो अपने स्थान ही जो क्रिया कराया बनाया बनाया स्वतः निर्मित है, निर्माण किया हुआ, उसको परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, अपना कल्याण कहते हैं, परमात्मा प्रेम की प्राप्ति कहते हैं। परमात्मा जो मौजूद है सब गए, उस सब में सदा मौजूद है। मनुष्य सही नहीं, और शरीरों में भी 84 लाख जोड़ी बताते हैं, मैं सब में समान है। सब हम सर्व होते सु नमे देशो सी न प्रिय, सब हम सर्व होते सु नमे देशो सी न प्रिय। न कोई हमारे द्वेष का विषय है, न कोई प्रेम का विषय है, सब हम सर्व होते सु समान है। किसे है जो व्यापति जिसकी रुचि हो वो ब्राह्मण जान दो, मत जानो खास अपने जाननी है। तुम परमात्मा जान रहे हो, ये तो बात ही जानते हो। हम बना तो थे, हमने वो परमात्मा बनाया नहीं, अपने आप को बनाया नहीं, परमात्मा जान से ईश्वर अनुदी अविनाशी, ईश्वर ज्ञान से हम तो परमात्मा का हमारा संबंध नित्य है। सब परमात्मा से जीव मात्र, सब सावर जंगम जितने सब जो मालिक है उसे अपने मानना है। ये पराई चीजों को जो अपनी मान ले, ये पराशय है, ये बहुत पराशय है। पराशय परिश्रम दो चीज, पराशय परिश्रम, पर जो अपना स्वरूप नहीं है वो पर है, और नाश दिया और सम विश्राम नहीं विश्राम, और विश्राम और श्वास है, पर विश्राम और भगवदाश आशे दो है, एक श्वास है एक भगवदाश है। श्वास आशे ज्ञान भी होते और भगवदाश प्रेमी भक्त होते, एक संसार है इसी सेवा करते हैं, वे योगी होते हैं। योग स्तरों में हम लोग 3 योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इतनी बात है। योगी होते हैं अपना कुछ नहीं चाहते, फिर से कुछ नहीं देना, मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं है, ज्ञान योग हो गया। और कर्तव्य है पालन करना, धर्म का पालन करना है, पराशय परिश्रम छोड़ दे, स्वास्थ्य ले जो ज्ञानी धर्मात्मा, धर्मात्मा तो करनी होगी, जब भगवान का आश्रय ले भगवत वो भक्त, भगवान का भक्त। तो तीन बात है, एक योग, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग, तो मूल में भगवान का ज्ञान से है, भगवान का आश्रय लेना है, मूल में ये बात है। पराश्रय छोड़ना पड़ेगा सब कोई, परिश्रम भी छोड़ना है, भक्ति हुई थी भगवान मेरे, मैं भगवान का भक्ति हो गई, भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है। मात्र जीव भगवान का अंश, सबके भगवान है, सबके भगवान है, सब भगवान अंश है। ज्ञान नहीं होते अपने स्वरूप में स्थिति होती, पराशय परिश्रम छोड़कर श्वास होते श्वास, और भगवत होते भगवत आश्रय, वो श्वास वो धर्म आश्रय, धर्म का आश्रय देव धर्मात्मा योगी, और अपने स्वरूप का आश्रय आवाज अपने स्वरूप वे तत्व ज्ञानी, और भगवान को आश्रय ले ये भक्त, सीधी बात है, सरल बात है। सब हम सर्वभूत न मैं द्वेषी होती न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय न प्रिय का विषय, आनंद हो गया मौज हो गई, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग बताया, क्यों सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है, उसी का ये अंश है, स्वयं अपने में तृप्त आ जाए ज्ञान योगी। संसार काम करे, संसार अशुक्ति नहीं, कामना नहीं, कर्म योगी, भगवान का आश्रय भक्ति योगी। तो श्वास है भगवदाश है वो धर्माश है, मौज में मस्ती में आनंद, मौज हो जाएगी मौज बस, सबसे श्रेष्ठ भगवान का, सबसे श्रेष्ठ भगवान है, इस वजह से भगवान का आश्रय सबसे श्रेष्ठ, मैं भगवान है भगवान है मेरे, भगवान यहाँ पोल बहुत है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हाँ मेरा कुछ नहीं, आप ही गए आपका हूँ, ठीक है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मेरे उपजाए, मैं तो आप ही हूँ आप ही हूँ। इसमें बात यह है, उद्योग करे गुरु जी फल मेरे चेले को, पश्चिम पड़े गुरु जी को पढ़े, तो मौज करे, बड़ौदा से मेरे भगवान परिश्रम है। छोटा मोटा काम सब भगवान का है, पत्थर उठाना काम भगवान का, उपदेश देना सबसे पहले पूछ भगवान का, ऐसे हमारे भगवान भयभीत हो गया अर्जुन। आ क्या ही मैं को भगवान गुरु अब कौन हूं? अरे कौन हो उस तरह सारथी हो गया। भगवान बड़े विनोदी है, सब दुख मिट जा सब मौज हो जाए। भागवत एकादश के पीछे अध्याय में भी योगस्त हो मैं बोता तीन योग है, ज्ञान कर्म से भक्ति से याद कर्म भक्ति न उपाय न्यास्ति करते तो और कोई उपाय नहीं। देखो महाराज को निश्चित करिए मौज राम चरण संसार सुख दे दिखाए नौज संसार संत में वेद से बात है संसार सुख नहीं निकला। संसार का सुख है दुख है बहन पर दुख है। बहुत दुख दुख पाए खुद लेना है देना जाना कोई बहन पर प्रत्यक्ष बात है। देखने वाले लोग भी देखते हैं साधु हो जाए तो सुख हो जाए आराम हो जाए कोई छोरा नहीं कोई छोरी नहीं कोई गा रही अब तुम्हें सोरी। भगवान है संतों के आंसू खाली पड़े इतने आराम की बात लोग पसंद नहीं। आप से राजी हो सब आपस रोना पड़े राजी बनाए रो गए खुश है। इतना इतना न कहो है अरे भाई सब सब सुख हो जाओ विश्वास हो जाए क्या धोखा हो जाए कहीं कहीं मुफ्त में क्यों कर सोचा हो दुखालय मशाश्वतम लाभनवंती महात्मा ने संसिद्धि परम अंगता परम शक्ति को प्राप्त गीता जैसे ग्रंथ कह रहे हैं नमो दूसरी तरह मूठा प्रबंध इंद्रात्मा माया पर ज्ञा आश्रुभा भगवान का शरण ले लो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। माने गए कृपा करो बैम पड़ गया बैम तो साधु बड़े पांच हजार गिरते हमारे आज से ही और आज से बात बना भाई बात जानते नहीं सुख होगा और दुख होगा दुख भोग रहे हैं छोड़ते हैं। तो प्रेम पड़े सुख ही में सुख। संतों कह दियो कि साख साख सुख छोड़ दिया, हमने देख लिया सब, क्यों पढ़ो देव से मैं नहीं हो रहा, साख साख सुख छोड़ दिया, माया से खा रहा हो, नाम सुनना तो पी लिया पिछले बार बार नहीं, हमेशा करने दुख ही मात खीर गर्म रहती, इसमें पितर जाती है जल्दी ठंडी नहीं होती, दर्द हो जाए सब ठंडा हो जाए, पितर उस है गर्म गर्म हो घर में गरम पानी चाहिए गाजी रो कितने आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, कितने आराम की बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, भगवान खुद गए हूँ तो भक्ता रो दास भगत मेरे मुकुट बने, भगत मुटी मरे अपने से बड़ा बड़ा है पसंद नहीं। सदे में त्योता हमेशा तुम काल मा भ्रमण सहे उठा रहा और बैन बैठा बैठे हो जाए भगवान ने कृपा हो जाए ऐसे मैंने मान ले तो ठीक है। भगवान ने संतों ने कहा शरण आया बहुत सुख आया, भगवान शरण हो गया बहुत सुख, इस वजह से भगवान के शरण हो जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का आश्रय ले लो, भगवान ने भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ।